کہ کتنی سونی کتنی سونی اکھ سونے دے کتنی سونی اکھ سونے دے کتنی سونی اکھ سونے دے کتنی سونی اکھ سونے دے وکھ نبیا چو دکھ سونے دے کتنی سونی دل وچ چانن ہو سورت سامنے رکھ سونے دی سورت سامنے رکھ سونے دی سورت سامنے رکھ سونے دی سورت سامنے انچھن کدی خوراک تے چکھ سونے دی کدی خوراک تے چکھ سونے دی کدی خوراک تے چکھ سونے دی کتنی سونی او شیر شیر قابل غور کہ جن جانے جن جانے اپنے ورگا قبر نہیں اونوں کھ سونے دی قبر نہیں اونوں کھ سونے دی قبر نہیں جن جانے اپنے ورگا خبر نہیں اونوں کھ سونے دی خبر نہیں اونوں کھ سونے دی خبر نہیں مکتا مکتا نازش قادری مکتے میں کہتی ہے کہ نازش حق ادا نہیں ہوتا نعت لکھے کوئی لکھ سونے لکھے کوئی لکھ سونے دے نعت لکھے کوئی لکھ سونے دے نعت لکھے کوئی لکھ سونے دے کتنی سونی کتنی سونی اکھ سونے دے وکھ نبیاں چوں دکھ سونے دے کتنی سونی